بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jana tulisoma kauli za alizozileta alimamu Ibn Kathir za kuhusiana kwamba Makureishi wametokamana na mzee nani, au Makureishi wao asili yao wametokamana na mzee nani. Kaona kauli ya kwanza ikaonekana Makureishi wametokamana na mzee anaitwa mzee Fihrin Ibn Malik. Kauli ya tatu ni kwamba Makureishi wanatokamana na mzee An-Nadhri Ibn Kinana, na kauli ya tatu wanatokamana na Ilyas Ibn Mudhar Ibn Nizar. Na zote hizi kauli zilizotolewa, kauli ambayo muallifu ameiashiria kwamba ni kauli yenye nguvu, ni pale aliposema kwamba Makureishi wametokana na mzee An-Nadhri Ibn Kinana. An-Nadhri Ibn Kinana, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sisi ni kabila la Banu An-Nadhri, mtoto wa Kinana, la nakhfu ummana, hatumtuhumu mama yetu. Sisi ni katika familia kabila la An-Nadhri Ibn Kinana, la nakhfu ummana, hatumtuhumu mama yetu. Wala nantafi min abina, na wala hatukanushi kutokamana na baba yetu. Kisha baada ya hapo muallifu rahimahullahu ta'ala akaleta na faslun fi dhikri nasabihi sallallahu alayhi wasallam ba'da adinan. Kipengele hichi kinazungumzia nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya babu yake wa mwisho, na yeye ni Adinan. Tunisema ukoo wa Mtume mpaka kwa Adinani, babu yake Adinani, muttafaqun alayhi, lakini baada Adinani mpaka uko mbele, hii wanawachuoni wametofautiana. Sasa hapa nakuja kuelezea nasabu ya Mtume baada ya mzee wake wa mwisho Adinani, babu yake wa 20 sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha an-nasabu alladhi suqnahu ila Adinan, na hii nasab ambayo tumeileta ila Adinan, mpaka kwa mzee Adinan, sukunahu, tumeileta hii nasabu hii, mzee fulani Abdul Muttalib ibn Mali fulani, mpaka kwa Adinan. La miriyata fihi, hakuna shaka ndani yake. La miriyata fihi, hakuna shaka ndani yake. Wala nizaa, wala hakuna mzozo ndani yake. Wala nizaa, wala hakuna mzozo, kwa maana inasabu ambayo nyeupe safi kabisa, kwamba ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake ya muttafaqun alaihi imefika mpaka wa Adinan. Wa huwa thabitun bitawaturi, na hii nasabu imethibiti kwa tawatur wal ijma', na ijma'. Tawatur ni mapokezi ya watu wengi, ndio maana tawatur. Kwa hiyo imepokelewa kwa tawatur, maana waliopokea nasabu hii ni watu wengi sana, ambayo hawa hawawezi kukubaliana juu ya kuongea uongo au kuweka jambo la ziada, ndio mutawatir. Wal ijma'a, na makubaliano ya masahaba, mithibiti kwa tawatur na ijma'a, kwa maana ya makubaliano ya masahaba. Wa inna mash'anu fi ma ba'da dhalik, na hakika si vinginevyo, ash'anu jambo fi ma ba'da dhalik, ni kwa lile lililokuwa baada ya nasabu hii. Jambo lipo kwenye baada ya Adinani, hapa ndio kuna jambo, hapa ndipo kuna jambo. لكن لا خلاف بين أهل النسب لكن هكون خلاف بين أهل النسب ووات ونسب هكون خلاف هكون خلاف بين أهل النسب كاتي يوات ونسب وغيرهم نوسيق وهاو من علماء أهل الكتاب كتك ونواتون وأهل الكتاب هكون خلاف خلاف غاني هكون أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله kwamba huyo Adinani huyo mzee Adinani wa 20 min waladi Ismail anatokamana ni katika watoto wa Nabiiullah Ismail ni watoto wa Nabiiullah Ismail yani mzee Adinani hakuna tofauti wala khilaf mzozo wote kwa wanachuoni kwamba mzee Adinani ni katika watoto wa Ismail ambaye ni Nabiiullah Nabii wa Allah tabarak wa taala wa huwa adhabihu ala sahihi naye huyo Ismail ndio adhabihu ndiye ambaye aliyekusudiwa kuchinjwa ndiye ambaye aliyekusudiwa kuchinjwa ala sahihi wa kauli iliyokuwa sahihi min qawli sahabati wal a'imma kutokana na kauli mbili za masahaba wal a'imma na za wanawachuoni wa Ismail ibn Ibrahim na Ismail mtoto wa Ibrahim Khalil ar-Rahman ni Khalil ar-Rahman kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala alayhi afdalu salati wa salam wa qad ikhtulifa fi kam abin bainahuma ala aqwal jambo lingine tena wa qad ikhtulifa fi na vile vile kwa hakika ikhtulifa na kwa hakika pametofautiana pia pametofautianwa tena fi kam abin bainahuma kuna baba wangapi baina huma kati yao kuna baba wangapi kati yao ala aqwali juu ya kauli nyingi sana juu ya kauli nyingi mpaka hapa kwanza nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema faslun fi dhikri nasabi kutaja nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema daktari Taha Abdul Maqsud hafidhahullah ta'ala kwenye kitabu chake al-mukhtasar fi sirati khairi al-bashar anasema nasabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila thalathati aqsam Taha Abdul Maqsud hafidhahullah daktari kwenye kitabu chake cha ufupishi wa sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nasabu ya mtume imegawanyika sehemu tatu nasabu ya mtume koo lile la mtume sallallahu alaihi wasallam limegawanyika sehemu tatu kwanza kabisa ni muttafaqun alayhi kuna ile ambayo wamekubaliana moja kwa moja wameshakubaliana kiwango cha kwanza wamekubaliana moja kwa moja kigawanyo cha pili kafura fihi al-ikhtilaf yani chapili ni kile ambacho ikhtilafu za kutofautiana zimekuwa nyingi kutofautiana kumekuwa ni kwingi gawanyo chapili na kigawanyo cha tatu ni kuanzia kwa Ibrahim mpaka kwa Adam kuanzia kwa Ibrahim mpaka kwa Adam kwa hiyo Allah Abdul Maqsud dhuri huyu kwenye kitabu chake cha sira anasema kola mtume limegawanyika sehemu tatu. Cha kwanza kabisa muttafaqun alayhi. Ni ile ambayo wamekubaliana watu wa sira wote. Yaani kila anayezungumza anasema hivi. Kila anayesema anasema yuko hivi. Na hii ndio ikoje sasa? Min ahli al-ilm. Yaani muttafaqun alayhi min ahli al-ilm. Kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam minan nabi ila Adinan. Kwamba kuanzia mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwa babu yake wa 20 mzee Adinan watu wa sira watu wa tarehe wa historia wamekubaliana hapo kwamba hawa ndio mababu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia kwa mtume mpaka kwa Adinan hii ni muttafaqun alaihi wamekubaliana cha kwanza cha pili ni ile kiwango cha pili ambacho kutofautiana kumekuwa ni kwingi kutofautiana kumekuwa ndani yake ni kwingi wa huwa juz'un yabda'u min Adnan ila Ibrahim nayo ni sehemu inayoanzia kuanzia babu yake wa 20 mzee Adnan mpaka kwa Ibrahim hapa katikati hapa kwa hawa watu hapa, hapa ndio kuna khilafu kubwa za watu wa sira na historia, kuanzia babu yake Adnan mpaka kwa Nabiiullah Ibrahim. Hiki kigawanyo watu wa sira wametofautiana sana, na kigawanyo cha tatu min Ibrahim ila Adam, kuanzia Ibrahim mpaka Adam alayhi salatu wa salam. Wajullu ma yuqalu fihi min ahli alkitab, kwamba kuanzia kwa Ibrahimu mpaka kwa Adam, riwaya zinazopokelewa humu ndani nyingi zinatokamana na ahlul kitab, Mayahudi na Nasara. Na kanuni inatuonyesha kwamba ahlul kitab kile wanachokizungumza sio tunakipokea moja kwa moja, wanachotuletea sisi hatukipokei moja kwa moja kama ni kweli. Kikiwa ni kweli kimewafikiana na sheria tutakubali, na kama kitakuwa kimepingana na kukataa, na kama hakiko kote kote, kwa maana hakijulikani, atawakuf manyesimama katikati, hatusemi ndio wala hapana. Kwa hiyo mariwaya ambazo mpokelewa nyingi kutoka kwa Ibrahimu mpaka kwa Adam zimetoka kwa wa ahlul kitab, Mayahudi na Nasara. Huu ndio ufupisho nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio pale aliposema faslun fi dhikri nasabi. Kwa hiyo aliposema tena muallif rahmatullahi alayhi msali wa tatu aliposema, lakini hakuna khilafu baina ya watu wa nasab na wengineo miongoni mwa wanawachuoni wa ahli kitab kwamba Adinani ni katika watoto wa Ismail, Adinani katika watoto wa Ismail, hakuna khilafu. Wadalu ala dhalik qala al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih as-sira, amesema al-Imam al-Albani katika sahih as-sira amesema, anna Adnan wa huwa min walad Ismail la mahala. Al-Imam al-Albani anasema anna Adnan, kwamba huyu mzi Adnan huyu, wa huwa min walad Ismail, naye ni katika watoto wa Ismail la mahala, hakuna budi. Ndio hivyo hivyo kwamba Adnan ni katika watoto wa Ismail alayhi salam. Kwa hiyo hakuna khilafu kwa wanawachuoni kwamba Adnan katika watoto wa Nabiiullah Ismail. Aliposema pia muallifu wa huwa dhabihu ala sahihi, kwamba huyu Ismail ndio aliyetaka kuchinjwa kwa kauli iliyokuwa sahihi. Haya maneno sasa, kwamba yeye ndiye ambaye anataka kuchinjwa, hapa kuna khilafu za wanawachuoni, man huwa dhabihu, khilafu za wanawachuoni katika watoto wawili wa Nabiiullah Ibrahim, Ismail wa Ishaq, man huwa dhabihu, ni nani ambaye anataka kuchinjwa? Hapa kuna khilafu. والذي ذكره المصنف هو الراجح, na ambao kaitaja hapa muallif musannif kwamba aliyetaka kuchinjwa ni Ismail ndio kauli iliyokuwa sahihi. Kuna hadithi ambayo ni mashuhuri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema ana mudhbihain, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana mudhbihain. Kuna hadithi ambayo ni mashuhuri, Mtume alikuwa akisema kwamba mimi ni mtoto wa wenye kuchinjwa wawili, mimi ni mtoto ambaye natokamana na wenye kuchinjwa wawili, ana ibnu dhabihaini, mimi ni mtoto wa wenye kuchinjwa wawili. Makusudiwa mimi ni mtoto mwenye kuchinjwa, mimi ni mtoto wa wenye kuchinjwa wawili, makusudiwa hapa wenye kuchinjwa wawili ni Ismail na Abdullah baba yake. Mimi ni mtoto wa wenye kuchinjwa wawili, anayekusudiwa hapa ni Ismail na Abdullah baba yake. Baba yake Abdullah, baba yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yake ambaye ni Abdul Muttalib alitia nadhiri kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala atampa watoto 10 wa kiume, lau Allah subhanahu wa ta'ala atampa watoto 10 wa kiume, basi atatoa sadaka kwa kumchinja mmoja wao. Allah subhana akampa kweli watoto 10, na katika wale ambao walikuwa wamewatolea nadhiri ya kuwachinja alikuwa ni Abdullah, ni Abdullah. Kwa hiyo Mtume alipokuwa anasema ana ibnu dhabihain, mimi ni mtoto wa wenye kuchinjwa wawili, kuna kusudiwa Abdullah na Ismail. وهذا الحديث نحديثه قال الإمام الألباني لا أصل له نحديثه يقوم من يمتطون كتنجوي الإمام الألباني نسيما هين أسيل نعم نسيما الإمام ابن القيم قد كزاد المعاد وأما القول أنه إسحاق نعم قول يقسم قام من يمتطون كتنجوي ويكون إسحاقا إلى قول وصل قام أليك كتنجو إبراهيم alikuwa ni Ishaqa al-Imam ibn al-Qayyim katika Zad al-Ma'ad anasema wa amma al-qawl bi annahu Ishaqa fa batilun bi akthar min 20 wajha anasema ni kauli ambayo ni batili kwa njia 20 na kweli kazirudisha njia zote 20 al-Imam ibn al-Qayyim katika Zad al-Ma'ad ameleta sababu na njia 20 za kuonyesha kwamba aliyetaka kuchinjwa na Ibrahim hakuwa Ishaqa bali aliyakuwa ni Nabiyullah Ismail alayhi salatu wasalam. Tayyib. Wa qad ikhtalafa fi kam abin baynahuma ala aqwal kama nilivyosema kwamba wametofautiana wanawachuoni kwamba ni wangapi mababa kati ya Adnan na Ismail. Kuna mababa wangapi katikati hapa? Mbao pia kwa Ismail. Baada ya Adnan kuna wazee wangapi wanakwenda mpaka kwa Ismail. Hapa wanawachuoni wametofautiana. Qala rahimahullahu ta'ala fa aktharu ma qil. Mingi katika kauli zilizosemwa fa aktharu ma qil 40 aban. Wamesema ni mababa 40 kuanzia Adnan mpaka Ismail. Kuna mababa 40. Wa aqallu ma qila na chache ya kauli iliyosemwa sab'atu aba. Ni mababa saba. Chache ya mababa waliosemwa ni mababa saba. Kwa hiyo baada ya Ibrahim, baada ya Adnan mpaka Ismail, kauli ndogo kabisa idadi yake chache ni kwamba kuna mababa saba hapa katikati. Na kauli yenye idadi nyingi ni wangapi? 40. Waqila na imesemwa 9. Ni watu 9. Waqila 15. Na imesemwa 15. Thumma ikhtalafa fi asma'ihim. Kisha wakatofautiana katika majina yao. Asallallahu bimani wa karamihi ayarzukana ilman nafi'a wa ayu'ilana min ar-riyai wa sum'ati. Allahumma razukana hubbak. Allahumma razukana al-ikhlas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.